Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro przed południem będzie konferencja premiera poświęcona zasadom bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. W Poznaniu już działa 5. Korpus Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Wyciek danych z Uniwersytetu Warszawskiego. Do sieci dostały się informacje o studentach, absolwentach i pracownikach. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że jutro przed południem będzie konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Ma dotyczyć kompleksowych, długofalowych zasad bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 22 464 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 626 osób chorych na COVID-19. Przybyło też blisko 20 tysięcy osób, które wyzdrowiały. Joanna Stankiewicz. Prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń to o 2 tysiące mniej niż wczoraj. Dobowa liczba zakażeń w Polsce ustabilizowała się na poziomie powyżej 20 tysięcy, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie mówimy na razie o spadkach, choć odnotowujemy dni, w których rzeczywiście spadek następuje, ale raczej obserwujemy ten trend stabilizacyjny na poziomie 22-24 tysięcy. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że wysoka liczba zgonów jest spowodowana dużą liczbą zakażeń sprzed 2 tygodni. Śmierć w dobie COVID-u to nie jest śmierć, która następuje tego samego dnia, co raport o zakażeniu. Od początku pandemii zmarło w Polsce ponad 12 700 chorych na COVID, a wyzdrowiało ponad 380 tysięcy. Łącznie potwierdzono w naszym kraju prawie 820 tysięcy zakażeń koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Poznaniu zainaugurowano działalność wysuniętego dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z umową podpisaną przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, wysunięte dowództwo będzie miało pod swoją komendą lądowe siły amerykańskie operujące na wschodniej flance NATO. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno Polski, jak i innych państw paktu. Jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o zwiększanie liczebne Wojska Polskiego, jeśli chodzi o modernizację, a wszystko to służy temu, żeby Wojsko Polskie mogło w sposób jak najbardziej ścisły współpracować z Wojskiem Stanów Zjednoczonych, współpracować w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Georgette Mosbacher, powiedziała, że obecność Stanów Zjednoczonych wzmacnia sojusz NATO. Dzisiaj podjęliśmy bardzo ważny krok, jeśli chodzi o wzmacnianie relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale również to bardzo ważny krok dla wzmacniania bezpieczeństwa w Europie. Wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce będzie jedyną strukturą tego szczebla dowodzenia rozmieszczoną w Europie. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak mówił podczas konferencji prasowej poseł PSL Stefan Krajewski, ustawa zawiesza obowiązywanie zakazu handlu w niedzielę do końca pandemii koronawirusa oraz 60 dni po jej zakończeniu. Zwrócił się też z wnioskiem do marszałek Elżbiety Witek, aby porządek obrad Sejmu uzupełnić o projekt PSL-u. To umożliwi walkę z koronawirusem. Widzimy, co się dzieje pozostałe dni tygodnia w sklepach, zwłaszcza w piątki i w soboty. Dlatego też niedziele powinny być w grudniu, ale w czasie trwania epidemii, 60 dni po ustaniu jej, niedzielami handlowymi. Rozpoczęte w środę obrady Sejm będzie kontynuował w przyszły piątek, 27 listopada. Doszło do wycieku danych z Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia poinformowała, że do sieci dostały się wrażliwe dane wielu osób, głównie z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Chodzi o imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL, maile i numery telefonów. Co robić, gdy dane zostały skradzione, radzi Bartłomiej Drost z serwisu chroń.pesel.pl. Jeśli dane, które wyciekły, widnieją w dowodzie osobistym, w pierwszej kolejności należy zastrzec ten dokument, żeby nikt nie mógł się pod nas podszyć. Przede wszystkim mówimy o numerze PESEL. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych w takich przypadkach rekomenduje założenie konta w systemie informacji gospodarczej, dzięki czemu będziemy mogli monitorować swoją aktywność kredytową. Powinniśmy uważać też na maile i SMS-y próbujące wyłudzić od nas pieniądze, w których dla uwiarygodnienia oszustwa mogą być nasze dokładne dane. Władze Uniwersytetu poinformowały, że do wycieku doszło, jak to określono, na skutek krytycznego błędu ludzkiego. Incydent został zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i do prokuratury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach i na pogórzu śnieg. Na północy silniejszy wiatr. Nad ranem minus 6 stopni na Podhalu do plus 3 nad samym morzem. Jutro więcej słońca, ale na północy będzie się chmurzyć i tam może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 3 stopni na Podkarpaciu do 4 w centrum i 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Black Friday 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Smartfon Samsung Galaxy A31. Pamięć 64 giga. Poczwórny aparat za 799. Taniej o 500 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek cukier biały 2 plus 2 gratis. Złoty 24 za kilogram przy zakupie 4. Tak, cukier biały 2 plus 2 gratis. Lidl. Więcej na radość z życia. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy weekend, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Wpływ Fatboy Slima na piątkowe tonacje trójki wciąż jest wyczuwalny. Dziś za sprawą formacji Freak Power, grupy powołanej na początku lat 90. m.in. przez Normana Cooka, bo tak naprawdę nazywa się nasz pierwszy, dzisiejszy bohater. Do godziny 16 usłyszą Państwo kilka ważnych europejskich szyldów, które mam nadzieję dadzą dobry napęd na najbliższe dwa dni. Pojawi się również mój miniset DJ-ski, który będzie jednocześnie zaproszeniem do wysłuchania potężnego, długiego mixtape'u przygotowanego przez DJ-a Berta. O uwagę poproszę też fanów Junkiego XL, jak również formacji Hot Chip. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being wish for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Dream never felt so bad, no, I never felt so wrong before. Why am I she cannot hang in with sadness? Angry Child z zeszłorocznego albumu A Bear Full of Ecstasy formacji Hot Chip, która, na co chcę zwrócić Państwa uwagę, pod koniec października tego roku opublikowała płytę w prestiżowej serii Late Night Tales. Brytyjczycy przedstawiają w niej nagrania z różnych okresów, jak również sięgają po karkołomne połączenia stylistyczne. Na tej kompilacji mamy cały przekrój od euforycznych nagrań po bardzo melancholijne kompozycje. W zestawie oprócz własnych dokonań zaprezentowali m.in. utwory Fever Ray, Nilsa Frama czy Rhythm Sound. Na uwagę zasługuje również cover Candy Says Velvet Underground. A wszystko przypomnę w ramach ważnej serii Late Night Tales. Równie karkołomne połączenia usłyszą Państwo już za moment w moim minisecie DJ-skim, będącym zapowiedzią tego wszystkiego, co wydarzy się na naszej antenie tuż po godzinie 22. Szczegóły już za moment. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uwaga rolnicy! Od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny. Obowiązek spisowy można zrealizować przez internet na stronie spisrolny.gov.pl. Zaloguj się i postępuj zgodnie z instrukcją. Masz pytania czy wątpliwości? Zadzwoń na infolinię spisową 22 279 99 99. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do spisu zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tuż po godzinie 22 rozpocznie się kolejna odsłona setu DJ-skiego w Trójce. Mixtape zrealizuje Norbert Bożym, znany bardziej jako DJ Bert. Muzyczna opowieść podzielona na części trwać będzie do godziny drugiej. W związku z tym chcę Państwu zaproponować małą rozgrzewkę przed spotkaniem z Norbertem i przywołać mały set mojego autorstwa, wykonany tradycyjną techniką opartą na płytach, i to zarówno kompaktowych, jak i płytach winylowych, pochodzących z przeróżnych stylistycznych szuflad. W nagraniu usłyszą Państwo Junkiego XL, Chili Gonzaleza, Milesa Davisa z płyty opublikowanej już po jego śmierci, do tego Roberta Rodriguez'a w mocnym house'owym wcieleniu, a całość rozpocznie You're Not From Brighton, czyli big beatowy utwór wspomnianego już dziś Fatboy Slima. Szykuje się zatem kilka ważnych utworów muzyki elektronicznej. Zapraszam zatem do słuchania. tonacji trójki. Get my mind off paying all these goddamn dues. so more. Feel a bass in my back, sweat dripping off my clothes. Now this your chance, girl. Now this your chance, girl. If you ain't gon' dance, trip, get your ass off my dance floor. I'm waiting for the light to see. So much is cheesy, cheesy.

Has Been, Roberto Rodriguez'a, Fantasy, Milesa Davisa, So Called Party of the Derb, czyli Gonzaleza, Off the Dance Floor, Junkiego XL, do którego dziś jeszcze powrócę, a całość zainicjował Fatboy Slim w utworze You're Not From Brighton. Taki jest wstęp do rozpoczynającego się weekendu, którego kulminacją będzie set DJ-ski w Trójce przygotowany przez Norberta Bożyma. Początek spotkania z Bertem kilka minut po godzinie 22. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wypełniona po brzegi samplami, analogowym podejściem do tworzenia muzyki, jak również kilkoma błędami, które nadają pikanterii całej tej płycie. Płycie Saturday Teenage Kick, którą we fragmentach w trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania chcę przywołać i przedstawić ją zwłaszcza młodszym słuchaczom. Do godziny 16 potowarzyszy nam muzyka Junkiego XL, który tak naprawdę nazywa się Tom Holkenberg. Ów gentleman ma na swoim koncie wiele sukcesów, w tym m.in. stworzenie muzyki do najmłodszej części Mad Maxa. Dziś ten holenderski producent i kompozytor działa głównie na polu muzyki filmowej, ale w latach 90. obok Fatboy Slima, obok Groove Armady, obok Faithless był jednym z ważniejszych producentów tworzących coś, co Brytyjczycy nazwali Big Beatem. Fragmenty jego pierwszej płyty polecam wszystkim miłośnikom, którzy uwielbiają rockowo-elektroniczne przecięcia.